प्रभु आप ही पाताल निवासी हाटकेश्वर अथवा स्वर रूप है, आपको नमस्कार है। उमानाथ आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आप ही सभुजात अघोर एवं सतपुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि मध्य तथा अंत स्वरूप हैं, कली और काल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। श्री कंठ नगेंद्र भूषण आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं, आप सर्पों का यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध बुद्धि मन और अहंकार ये आठ तत्व आपकी आठ मूर्तियां हैं, अष्ट मूर्ति आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य अरुणा भंग त्वष्टा पुषा अर्क सविता रवि गभिष्टमान काल मूतु और प्रकाश करने वाले धाता ये वारहा आदि रूप है। आदित्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप है। इंद्र विवस्वान दीप्तांशु सूर्य शुचि अग्नि शौर्य विष्णु तथा जनेश्वर राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आप ही के कला है। चार वेद कुबेर यमराज भी आपके ही स्वरूप हैं। कला काष्ठा मुहूर्त पक्ष मास चक्षु और संवत्सर आदि काल चक्र भी आप ही हैं। विभावसु अग्नि पुरुष अंतर्यामी शाश्वत योग व्याख्यात अपव्यक्त सनातन परमेश्वर लोकाध्यक्ष स्वाध्यक्ष विश्वकर्मा अंधकार निवारक जल के अधिष्ठा वरुण शीत राशि मेघ जीवन रूप जल शत्रुनाशक भूत यज्ञ और भूतनाद भी आप ही हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं, आप ही मनु हैं। सुपर्ण बुद्धि तथा भूतादि अहंकार है। सदाशिव आपको नमस्कार है। प्रभु मैंने स्तुति के बहाने अपनी जीभा के चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुँचाया है। ब्रह्मा विष्णु आदि का देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता उन्हें आप शिव की स्तुति। संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। सूर्य प्राणे मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से भी कुछ भी अनुचित बात कह दी है तो उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को जानकर सुनकर महादेव जी बोले महामते मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा देव इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ है वह एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होमदान आदि सत्कर्म अक्षत बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यह मृत्यु को प्राप्त हो वह आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। कल्याणकारी महादेव जो इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे वे बड़े से बड़े पापों को क्यों ना हो पापी क्यों ना हो इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाते हैं। महादेव जी बोले मुने इस चराचर त्रिलोक में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गए जहाँ तदंतर जितेंद्र मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर यह मैंने जिस कलहंस का यश तुम्हें बताया है सुनाया है वे स्वरुचित मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते, वे पुत्र और त्रियों स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप माया तथा मुंह से उनका पिंड छूट जाता है क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन वाणी क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। नर्मदापुर का महात्म्य जमद अग्नि को कामधेनु की प्राप्ति कार्तवीर्य द्वारा मुनि का वध और धेनु का अपहरण तथा परशुराम द्वारा कार्तवीर्य का वध मार्कंडे जी कहते हैं, राजेंद्र नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वेदुवे के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक संख्या स्थान विख्यात है। वहां बहुत से देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध पुष्प तथा अगरु आदि मनोहर उपचार द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। एक मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनियों को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवदेव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, परमेश्वर मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गो को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वह अंतर्ध्यान हो गए। जमद अग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाते। वे सब अब सोने के पात्र में भांति भांति के मनवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवता लोग भी मुनिवर जमद अग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महेश्वरी पूरी छोड़कर परम शिकार खेलने के लिए विद्या पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमद अग्नि के आश्रम पर पहुंच गया और इस प्रकार बोला, मुने, यह गो तुम्हारे योग्य नहीं है, मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनिवर जमद अग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर ना देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक रहकर हर कर ले जाने लगे। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब उस होमधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गो ने शाप दे दिए हुए कहा, अरे ओ नपधाम, रेणुकानंदन, परशुराम, तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु ने पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मण के कोप को बढ़ाया है। तदंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा गया देख क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर महिषम की पुरी को चले गए। वहां कार्तवीर अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे ओ नराधाम, खड़ा रहे, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहां जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षेत्र जाति लिंग प्रलंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर के मारे जाने पर देवताओं की दुमदिया भुज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षेत्रों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौटे। माता तथा अनन्य मुनीश्वर को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, अरंडिका और पावनी नाम वाली तीन शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्कालीन श्राद्ध क्रिया संपन्न की। उस स्थान पर एक किपिल कपिल वर्ण की शिला है, जो देव योनि के नाम से विख्यात है। वहाँ पिंडदान करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य बतलाया। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देव तत्व की प्राप्ति होती है।